अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। इंसान बन गए हैं किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं चेहरे में घुल गया है हंसी चांदनी तनू। आंखों में है चमन की जवारात का सुरो। गर्दन है एक झुकी हुई डाली हो डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। अब क्या मिसाल दूं के सो खुले तो शाम के दिल से दुआ उठे। छोले कदम तो झुक के न फिर आजमा उठे। सौ बार जुलम लाए शमा शमा बुताब की। अब क्या मिसाल दूं दीवारों दर का रंग ये आंचल ये पैर हन। घर का मेरे चिराग बोटा सा ये बदन। तस्वीर हो तुम्हें मेरे जन्नत के हो जन्नत के ख्वाब के। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। इंसान बन गए हैं किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं।